नाचे हमें गाऊं एक दूजे में खो जाए, हम एक दूजे में खो जाए, आ सपनों की सेज सजाए, कांटे चुन्नी फूल बिछाए, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आए प्रीत मित्रवाचे मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत मित्रवाचे मिलन के गीत, छेड़ मिलन के मिलन के।